بسم الله الرحمن الرحيم. اللہ تعالیٰ جے نالے سان شروع کریاں سو جے کو نہایت مہربان باجھارو آئے الحمد للہ رب العالمين سبھی تعریفوں اللہ تعالیٰ لا آئیں جے کو رب ہے جہانن جو الرحمن الرحیم مالک یوم الدین نہایت مہربان باجھارو آئے مالک آئے جی قیامت جو ایاک نعبد و ایاک نستعین خاص تنجي عبادت کریوں تھا خاص تو کا مدد وٹھوں تھا اهدنا الصراط المستقيم اساں کے سدے رستے تے ہلائے صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رستو انن ماڻھن جو جن تے تو نعمت کئی آهي نہ انن جو رستو جن تے تو ناراض آہیں ۽ نہ گمراہن جو